जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के इस श्रृंखला में आज के सत्र में सबका स्वागत एवं अभिवादन। आइए तीन बार ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती। शेष जाड्यापः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आं शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आइए पारायण करेंगे। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पांडव नहि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासेन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये यहां तक हमने किया था आज अगला श्लोक लेते हैं 13वां एज यूजुअल एक चरण में बोलता हूं दोहराएंगे फिर बाद में साथ में समं काय शिरो ग्रीवं समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् दिशश्चानवलोकयन् पूरा श्लोक में बोलता हूं फिर बाद में साथ में बोलेंगे समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् साथ में दो बार समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् दुबारा समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। समं काय शिरो ग्रीवम। समम यानी कि सीधी रेशा में, इन स्ट्रेट लाइन। काय शिर ग्रीवम, काय यानी शरीर। अपनी कमर से लेकर गर्दन तक का जो पोर्शन है, छाती से थोड़ा ऊपर वाला जो गर्दन जो है, जहाँ अनाहत चक्र है, वहाँ तक का जो पोर्शन है उसे काया कहते हैं। फिर उसके ऊपर जो है, जो गर्दन है, उसको ग्रीवा कहते हैं। और उसके ऊपर जो हमारा शिर है, मस्तक है, तो समम काय शिरो ग्रीवम, यानी कि काया, ग्रीवा और सर, शरीर, ग्रीवा, गर्दन और सर, तीनों को एक सीधी लीटी में रखते हुए, सीधी रेखा में रखते हुए, धारयन अचलम स्थिरः। धारयन यानी रखकर, अचलम यानी स्टेडी, अचल यानी जो हिलता डुलता नहीं है वैसा, और स्थिर भी वही है, बट इस दोनों में थोड़ा फर्क है। अचलम में चंचलता नहीं है और स्थिर में स्टेबिलिटी है। तो धारयन अचलम स्थिरः, संप्रेक्ष्य देखते हुए, नासिका अग्रम स्वम, अपनी नाक की टोक जो है उसको देखते हुए, दिशश्चानवलोकयन, दिशः च अनवलोकयन, यानी दिशाओं को इधर उधर कहीं भी नहीं देखते हुए। तो यहाँ भगवान स्पेसिफिकली आसन में बैठने का तरीका बताते हैं। 11वें श्लोक में आसन कैसा लगाने का वो बताया था, सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मनः नात्युच्छित्रम नाति नीचम चलायेन कुशोत्तरम। और 12वें श्लोक में खाली भगवान ने मन को एकाग्र करने की बात करी, इंद्रियों को समेट लेने की बात करी, और आत्मा की शुद्धि के लिए इस आसन में बैठना है ऐसी बात करी। अभी नाउ इस श्लोक में, 13वें श्लोक में भगवान ये जो प्रोसीजर है उसको, ही इज फर्दर एलिबरेटिंग इट, और कहते हैं कि इस तरीके से हमें बैठना है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, अचल रहनी चाहिए, यानी कि चंचल नहीं होनी चाहिए, और अपनी नासिका का अग्रभाग जो टोक है उसको देखते हुए, और आजू बाजू दिशाओं में कहीं भी नहीं देखते हुए हमें बैठना है। अभी यहाँ कोई स्पेसिफिक बैठने का जो आसन है उसके बारे में भगवान इंसिस्ट नहीं करते हैं। पद्मासन में बैठना, सुखासन में बैठना, कौन से आसन में बैठना है उसकी बात यहाँ भगवान नहीं करते हैं। आपको जो भी आसन ठीक लगे, जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल तनाव रहित स्थिति में आप बैठ सकें, उस तरीके से आपको बैठना है। और दो इट इज़ नॉट स्टेटेड बट इट इज़ अंडरस्टूड हियर कि यहाँ हमें पालथी मारकर बैठना है। अभी जिसको जोड़े का दर्द है, घुटने का दर्द है, उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उनके लिए कंसेशन है कि आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन प्रिफरेबली, क्योंकि अगले श्लोक में जो कहा था चेला जी नकुशोत्तरम, तो वो आसन तो नीचे लगा के बैठना पड़ेगा। बट यहाँ जो बात भगवान कर रहे हैं वो एक कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि आपको इस तरीके से हमें बैठना है कि ये आसन बिल्कुल सुखकारी होना चाहिए, कहीं भी शरीर में किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होना चाहिए। फिर आप पद्मासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे, किसी भी आसन में बैठे, सुखासन में बैठे, वी हैव टू बी कंफर्टेबल इन शॉर्ट। अभी ये शरीर को सीधा रखने की क्यों बात कर की है, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको यदि हम सीधा रखें, जमीन से 90 डिग्री का कोना बनाएंगे, तो ये पोस्चर ऐसा है कि हम करीब करीब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर हो जाते हैं, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर होना यानी ऊर्ध्वगमन के लिए हमारा रास्ता जो है वो सरल बनता है। और इस तरीके से बैठे हुए नासिकाग्रा जो अग्रभाग है, नाक की जो टोक है, उसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है, लेकिन उसका ध्यान नहीं करना है, दृष्टि मात्र उधर रहनी चाहिए। अभी ये जो है बात, उसमें ऐसा है कि यदि हम आंख एक वाई दिस नासिका के अग्रभाग के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, यानी कि उसका ध्यान नहीं धरना है, मात्र नजर वहां रखनी है। सी, कई लोग यहां ये गलती करते हैं कि नाक की टोक का ध्यान करना चाहिए। ध्यान नाक की टोक का नहीं करना है, नाक की टोक का ध्यान करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, मात्र हमारी दृष्टि जो है वो नाक की टोक के ऊपर रहनी चाहिए, ताकि क्या होगा कि इफ यू ऑब्जर्व दैट पोजिशन, तो दोनों किकियां नाक की जो ब्लैक कॉर्नियस जो हैं वो बराबर एक साथ एट वन पर्टिकुलर पॉइंट वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। एक दूसरा, आंखें खुली नहीं है और आंखें बंद भी नहीं है। आंखें खुली होंगी तो ये इधर उधर देखने की लालच होगी, दृष्टि भटकती रहेगी, जो भगवान आगे भी जो यहां बता रहे हैं कि दिशाओं की ओर इधर उधर अवलोकन नहीं करना है, यानी ये आंखों को घुमाते नहीं रहना, बिकॉज हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इसमें सबसे ज्यादा चंचल और ज्यादा रिसेप्टिव जो है वो हमारी आंखें हैं। ध्यान में बैठे हैं तो बोलने की तो कोई बात नहीं है, सुनने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप पहले भी बताया था एकांत में बैठना है, एकाकी होकर बैठना है, तो वहां तो कुछ सुनने की बात नहीं है, तो शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है क्योंकि अकेले बैठे हैं तो स्पर्श नहीं है, रूप यानी कि आंखें हैं वो खुली हैं, रस कुछ खाने पीने का भी ध्यान करने को बैठेंगे तो बटाटा वड़ा तो नहीं खाना है, बराबर, या तो बाजू में चाय या कॉफी का कप रखा और चुस्की भरते भरते वो ध्यान करना, ऐसा तो है नहीं, तो रस की बात की नहीं है और गंध की बात भी नहीं है। यानी हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें ध्यान करने के लिए जब भी हम बैठते हैं तभी मात्र हमारी जो आंखें हैं वो आंखें इधर उधर न घूमे, इसके लिए भगवान यहां स्पेसिफिकली कहते हैं कि नासिका का जो अग्रभाग है वहां दृष्टि करनी है। अभी ये करेंगे तो क्या होगा, आंखें खुली नहीं रहेंगी, खुली आंखें इधर उधर भटकती हैं इसलिए आंखें खुली नहीं रहेगी। अच्छा, दूसरा, यहां यह भी नहीं कहा है कि आंख को पूरी बंद कर दो, आंख पूरी बंद कर यदि ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो नींद आ जाएगी, खराटे भरने लगोगे। सो ये आंखों के इस तरीके से झुका के बैठना है कि आप नासिका का अग्रभाग देखेंगे तो मुश्किल से आपको अपने आगे 2 फीट की जमीन दिखाई देगी, और बहुत कुछ आजू बाजू का जो है सब धुंधला दिखाई देगा, संसार जो है उससे हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यदि आंखें खोली होंगी तो पूरा जगत हमको दिखता है, बंद करेंगे तो स्वप्न में दिखेगा। इसलिए ये अंतर यात्रा को आसान करने के लिए ये जगत भी धुंधला दिखने लगे, इसलिए नासिका के अग्रभाग में हमें अपना अपनी दृष्टि करनी है। मैं ध्यान रख कर रहा है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, दृष्टि करनी है। और इसका तात्विक अर्थ यह है, ये बात बहुत गहरी है, कीमती भी है, क्योंकि संसार से जब हम डिस्कनेक्ट होंगे तो ही परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन होगा। संसार अभी तक तो हमें क्या है, संसार सत्य मालूम पड़ता है और इसलिए परमात्मा की अनुभूति हमें नहीं होती। जैसे संसार से हमारा डिस्कनेक्शन होता है तो परमात्मा का जो सत्य है वह हमें पता चलता है, क्योंकि सत्य दोनों ही हो सकते हैं, या तो संसार है या तो परमात्मा है। संसार सत्य है ही नहीं, वो मिथ्या है, लेकिन हमने उसे सत्य मान लिया है। यद द्रष्टुम तत् सत्यम, जो दिखता है वो सत्य है। तो ये संसार को डिस्कनेक्ट करने के लिए आंख की यह स्थिति है। तो एक बात साथ साथ में और देखिए कि जब ही हमारी आंखें हमारी नाक की टिप के ऊपर दृष्टि हमारी कॉन्सेंट्रेट होती है, दृष्टि नासाग्र होती है, तो एक और एक अनुभव होगा। ऐसा करके जब हम बैठेंगे तो हमारा जो आगना चक्र है उसके ऊपर थोड़ा जोर पड़ता दिखाई देगा। यू विल फाइंड देयर इज अ प्रेशर ऑन द आगना चक्र, दोनों आंखों के मध्य में। और इसकी वजह से आप देखते हैं नाक की टोक के ऊपर, लेकिन ये जो नाक का जो बेस है कि जहां आगना चक्र है वहां आपको प्रेशर दिखाई देगा, और ये जोर जो है वो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वहां वही वही पॉइंट है, वही बिंदु है, कि वही द्वार है जहां से हमारा ऊर्ध्वगमन शुरू होता है। सीधी सादी भाषा में कहें, चक्रों की भाषा में, तो आगना चक्र के नीचे संसार है और आगना चक्र के ऊपर परमात्मा है। और आंखों के मध्य बिंदु के नीचे की जो दुनिया है वो शरीर की दुनिया है, संसार से जुड़ी हुई है। ऊपर का जो मस्तिष्क भाग है आंखों के ऊपर का, आगना चक्र के ऊपर का, वो परमात्मा से जुड़ा है। तो यहां जब भी जोर पड़ता है तो यह एक इट इज ए की, चाबी है, बंद द्वार खोलने की चाबी है। तो दिस इज अ सीक्रेट की फॉर ओपनिंग अप द आगना चक्र। क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारी जो भी इंद्रियां संसार के साथ संसर्ग में रहती हैं, तो हमारे अंदर जो विद्युत के जो तरंग पैदा होते हैं, जो हमने पहले देखा था वो चेला जी ने कुशोत्तरम की बात जब भी करते थे तभी, कि ये पोजीशन में जब हम बैठते हैं तो हमारे इर्द गिर्द एक विद्युत का या तो एक एनर्जी का एक एक सर्कल बनता है। एंड हम इस हमारा शरीर जो है इट गेट्स चार्ज बाय दिस एनर्जी। और जब भी ये आगना चक्र के ऊपर दबाव पड़ता है, उसके ऊपर चोट लगती है, तो ये जो हमारी अंदरूनी जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो उसके ऊपर दस्तखत देती है और धीरे धीरे उसके जो दरवाजे वो खोल देती है। यानी कि शरीर से हमारा डिस्कनेक्शन होते हुए परमात्मा की ओर हमारा ध्यान लगता है, यानी कि हम दूसरी दुनिया में छलांग लगा सकते हैं, नीचे की दुनिया बंद हो गई। अभी और एक बात देखिए, भगवान भी इस हमें बराबर पहचानते हो। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन। यानी कि शरीर की रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए स्थिर बैठना है और आगे पीछे दिशाओं का अवलोकन नहीं करना है और नासिका की नाक की जो टोक है उसको देखना है, लेकिन किसके नाक की टोक वो भी भगवान ने स्पेसिफाई किया है, स्वम अपने नाक की। नहीं तो कोई ऐसा वितंडावादी होते हैं ना, दोनों मियां बीवी आमने सामने बैठ गए, क्या भगवान ने बोले नासिका की टोक देखो, मैं तुम्हारी नासिका की टोक देखो, तुम मेरे नाक की टोक देखो, नहीं, ही इज वेरी स्पेसिफिक कि नासिकाग्रम स्वम अपनी नासिका की टोक देखनी है। ये होगा तो हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर वजन जोर आएगा, तो हमारे शरीर की जो एनर्जी है, हमारे शरीर में जो भी विद्युत करंट जो पैदा होता है वो जाकर आज्ञा चक्र की चाबी को खोलेगा एंड इससे हमारी ऊर्ध्वगमन की गति हो सकेगी। सी सो स्पेसिफिक, वेरी वेरी साइंटिफिक। अभी आप कहोगे कि पांचवे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने जो बात करी थी, देखिए जरा किताब खोलकर, पांचवा अध्याय का 27वां श्लोक 527, क्या कहा भगवान ने वहां, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे ब्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ चक्षुश्चैवांतरे ब्रुवोः। स्पर्शान कृत्वान बहिर्बाह्यान, यानी कि जो हमारी इंद्रियों जो है उनको बाहर रखते हुए और प्राण और अपान को समान करते हुए, ये सब बात भगवान ने करी थी वहां, लेकिन क्या कहा, चक्षुश्चैवांतरे ब्रुवोः, दोनों आंखों के बीच की जो भ्रुकुटी है उसके ऊपर ध्यान करना है। और यहां भगवान बोलते हैं कि नासिका के अग्रभाग के ऊपर दृष्टि करनी है, तो इज ही कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ? नो, अभी जो हमने बात करी इसकी यहां पुष्टि मिल रही है कि नासिका के अग्रभाग के ऊपर जब हम दृष्टि करेंगे तो हमारी जो भ्रुकुटी है जहां आगना चक्र है वो आगना चक्र एक्टिवेट होगा, यानी कि 5.27 में जो भगवान ने बात करी थी उसकी ही पुष्टि यहां मिल रही है, यानी कि उसको अचीव करने के लिए तरीका ये है। तो समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयम्। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए स्थिर बैठते हुए नासिका के अग्रभाग के ऊपर दृष्टि, अपनी नासिका के अग्रभाग के ऊपर दृष्टि करते हुए आजू बाजू पर डाफरिया मारवाना नहीं, दिशश्च अन अवलोकयन, आजू बाजू में कोई भी दिशा को देखना नहीं है, ये बैठने की पोस्चर भगवान ने बताई। इस पोस्चर में हम बैठेंगे तो लंबे समय तक बैठ पाएंगे क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, इधर उधर झुके नहीं है, इसलिए देर इज लीस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अस एंड वी कैन सिट इन दिस पोस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो ध्यान की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। अगला श्लोक लेंगे, एक एक चरण में बोलता हूं, आप दोहराएंगे, फिर बाद में दो बार साथ में बोलेंगे। प्रशांतात्मा विगत भी प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः। पूरा श्लोक में बोलता हूं, साथ में दोहराएंगे बाद में। प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। साथ में बोलेंगे प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। दोबारा प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इस श्लोक में त की अहमियत है। द अल्फाबेट त कितनी बार आता है आप जरा गिन लेना। एनीवे लेट अस कम टू द श्लोक प्रॉपर। प्रशांतात्मा, प्रशांत आत्मा, आत्मा यानी कि अंतकरण। भगवद गीता में आत्मा शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया हुआ है, तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ हमें उसको लेना है। हमेशा आत्मा यानी कि वो निर्लेप जो है वो वाला हमेशा नहीं है, जो दूसरा अध्याय वाला आत्मा इज नॉट ऑलवेज देयर। अंतकरण यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम अंतकरण कहते हैं। एंड ये आत्मा शब्द से भगवान उसको रिफर करते हैं कि प्रशांत आत्मा, शांत नहीं प्रशांत, अत्यंत शांत है जिसका अंतकरण। विगत बिही, बिही यानी भय, विगत यानी नहीं, यानी कि निर्भय, जिसका अंतकरण अत्यंत शांत हुआ है, जो निर्भय बना है, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, जो ब्रह्मचर्य में दृढ़ हुआ है, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित है, दृढ़ है, वैसा। मन संयम्य मच्चित्तो, मन संयम्य, जिसने अपने मन को संयमित किया है, मच्चित्तः, मत चित्तः, जिसने अपना चित मुझमें स्थिर किया है, युक्त आसीत, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, युक्त है, इसका अर्थ तो मालूम है, योग के ऊपर से आया है, योग यानी युज धातु से आया है, युक्त है यानी कि जो जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, आसीत, जो स्थिर रहेगा, कैसे, मत परह, मेरे में परायण होकर। सो जिसका अंतकरण अत्यंत शांत हुआ है, जो निर्भय है, जिसने ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया है, जिसमें दृढ़ीभूत हुआ है, वैसा व्यक्ति जिसने मन को संयमित करके अपने चित्त को मेरे में पिरोकर, मेरे साथ जोड़कर, मेरे में ही परायण होकर, यानी कि मेरे में ही, परमात्मा में ही चित्त को एकाग्र करते हुए जो स्थिर बैठा है, आसीत बैठा है, इस तरीके से हमें बैठना है। प्रशांतात्मा, मन जो है हमारा, मन की जो कंडीशन है वो विचलित होती है। ये जो मन, माइंड जो हमारा है, उसका, उसकी जो चंचलता है वो दो फैक्टर से बढ़ सकती है। एक हमारे जो पास्ट के जो अनुभव हैं, भूतकाल के जो अनुभूतियां अनुभव हैं, उसकी वजह से हमारा मन चंचल रहता है। और जब ये मन शांत होता है, तो जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, तो हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, या तो ये जो अनुभव हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में भरे पड़े हैं, वो खुद की मार कर बाहर निकल आते हैं। पहले भी हमने इसके बारे में लंबे से बात करी थी, सो आई विल नॉट गेट इनटू इट इन डिटेल अगेन। तो इसकी वजह से मन चंचल होता है। तो हमें ये जो बाहरी विश्व है, उससे हमारे मन को खींच लेना है, सबकॉन्शियस माइंड को भी शांत करना है, प्रशांतस्य, इसलिए भगवान ने यूज किया। तो वी शुड नॉट अलाउ अवर पास्ट टू डिस्टर्ब अस। कोई भी बात हमारे मन में आई तो उसके ऊपर ध्यान देना नहीं है, वो आके चली जाएगी। इसके ऊपर ध्यान देंगे तो फिर वो विचार की श्रृंखला उससे चालू हो जाएगी, कहीं कहाँ से कहाँ आपको ले जाएगी। यू कैन मेक एन एक्सपीरियंस, एक बार बैठ के देख लेना। भूतकाल में की हुई मिस्टेक्स जो है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, बट दिस इज नॉट द टाइम। तो ध्यान करते समय प्रेम करुणा ये जो भाव है हमारे, सद्गुण जो है वह, उसका प्रोमिनेंस रहना चाहिए। यानी कि किसी के बारे में हमारे मन में कोई खराब विचार आता है तो जस्ट थिंक नाइसली ऑफ दैट पर्सन, उसके बारे में प्रेम से सोचो, तो क्या होगा कि डिस्टर्बेंस जो है वो हमें विचलित नहीं करेंगे। और दूसरा जो फैक्टर है, जो पहले आपको बताया कि दो बातें हमें डिस्टर्ब कर सकती है, एक तो हमारा भूतकाल और दूसरी परेशानी भविष्य की हो सकती है। बेटा बड़ा हो गया, बेटी बड़ी हो गई, उसका रिश्ता तय करना है, कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो अच्छा है, एक अच्छी बहू मिल जाए तो अच्छा है, या तो अभी हमने अभी अभी नया धंधा शुरू किया है उसका एक्सपांशन करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्लाइंट्स के केसेस है, इनकम टैक्स में लेकर जाना है, अभी तो अच्छा हो गया इनकम टैक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है ऐसा मैंने पढ़ा था, अभी है नहीं है भगवान जाने, यहाँ जो सामने बैठे उनको पता। लेकिन ये सारी जो फ्यूचर की जो बातें हैं, भविष्य की बातें, वो हमें इस समय परेशान करने लगती है। क्योंकि क्या है, हम अभी अकेले में बैठे, देर इज नो डिस्टर्बेंस फ्रॉम एनीवेयर, सो दिमाग से आपको जो भी सोचना है आप सोच सकते हैं, यू आर फ्री टू थिंक, एंड आइदर द पास्ट विल डिस्टर्ब यू और द फ्यूचर विल डिस्टर्ब यू। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, भविष्य में जो भी कुछ आने वाला है उसको सहन करने की हमें शक्ति दो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये विश्वास हमारा बना रहे। तो भूतकाल के बारे में डोंट थिंक, पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज अनसर्टेन, लिव इन द प्रेजेंट। सो दिस माइंड इज काम, क्वाइट, इट इज नॉट ससेप्टिबल टू एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, शांत बैठे हैं, यू आर नॉट एजिटेटेड इन एनी वे। अगली बात जो भगवान कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विगत भी फियरलेस, कोई भी प्रकार का भय हमारे मन में नहीं होना चाहिए। ये तभी होता है जब भी हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, हमें अपने आप को, हम अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं कि मैं सलामत हूं। जब भी हम इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, असलामती महसूस करते हैं, तो ये भय हमें सताता है। और योग ऐसी प्रक्रिया है कि जो हमें अपने बारे में ये सलामती का भाव हमारे मन में दृढ़ीभूत करता है। वी फील सो सिक्योर, देयर इज अ फीलिंग ऑफ ट्रिमेंडस सिक्योरिटी विद इन। और योग की जो प्रक्रिया है वो खास ये है कि वो एक प्रकार का एक अभ्यास है कि जिससे हमें ये जो दैवी शक्तियां जो हैं उसकी भी हमें मदद मिलती है। क्योंकि योग वशिष्ठ में, ये वशिष्ठ ऋषि ने जो भगवान राम को जो सिखाया था, इट इज जस्ट लाइक भगवद गीता ओनली, इसमें योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि ने राम जी से कहा था कि योग का जो विद्यार्थी है, जो योग का अभ्यास जो करता है, सिंसियरली जो करता है, वह उसकी रक्षा, ये सृष्टि की जो दैवी तत्व है, रूलर्स ऑफ द कॉस्मोस, वह उनकी रक्षा करते हैं। और ये हमारे साथ मिलते हैं, दे बी फ्रेंड अस, हमसे दोस्ती करते हैं। और इसलिए हमें जब भी ध्यान करने बैठते हैं तब इस बात का एहसास रखें कि मैं अकेला नहीं हूं, ये विश्व की जो दैवी शक्तियां जो है वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मुझे किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है विगत भी। सो वी शुड नॉट बी इन द स्टेट ऑफ एगनी और इनसिक्योरिटी ऑफ एनी काइंड। हम जितने बाहरी लोगों के ऊपर निर्भर रहेंगे उतनी हमारी इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। मैं यदि किसी के ऊपर निर्भर रहूं तो देन आई डोंट नोट हाउ ही विल बिहेव, वो व्यक्ति मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज अच्छी तरह से बात करेगा, कल नहीं भी करेगा। तो मैं यदि दूसरों के ऊपर निर्भर रहूं तो मेरी इनसिक्योरिटी बढ़ती है, असलामती बढ़ती है। इसलिए सबसे अच्छी बात है डिटैच योर सेल्फ, प्रशांत से मन को शांत कर दो। लेकिन यदि हम अपने आत्मविश्वास के साथ बैठे हैं, हमारे अंदरूनी शक्ति के ऊपर निर्भर करें, मोर वी आर डिपेंडेंट ऑन अवर सेल्फ इनर फोर्सेस, तो ये जो कॉस्मोस के जो फोर्सेस है, प्रकृति के जो शक्तियां हैं, वो हमें मदद रूप करती है और इसकी वजह से हम निर्भय बन सकते हैं एंड वी बिकम मोर फियरलेस। और ये ध्यान करने वालों का जो अनुभव है, उन्होंने अपनी जो बातें जो बताई हैं उसमें कुछ ऐसा भी लिखा है, भगवान ने विगत भी लिखने के पीछे बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे, कि यदि हम इस स्थिति में ध्यान करते हुए स्थिति में डर गए, विचलित हो गए, तो ये जो बाहरी शक्तियां हैं कि जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो बाहरी शक्तियां अपना संसर्ग छोड़ देती हैं और वी फील टेरिबली डिस्टर्ब्ड, और ऐसा लग रहा है, फिर हमें ऐसा मन में एक ऐसा भय लगने लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कोई कुछ सम ट्रिमेंडस ट्रबल इज गोइंग टू कम। नॉर्मली ऐसा भय नहीं आता है, लेकिन जब ये आते हैं तभी बहुत वेग से और बहुत तीव्रता से आते हैं और हमें बिल्कुल हड़बड़ा देते हैं। अभी ये डर किस प्रकार के होते हैं, कैसे आते हैं, इसका कोई डिस्क्रिप्शन दे नहीं सकते, लेकिन ये होता है जरूर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रकार की अनुभूति गौतम बुद्ध जब भी मेडिटेशन करते थे तब उनको हुई थी। एक एडविन आर्नोल्ड करके एक बहुत बड़े लेखक हैं और उन्होंने किताब लिखी है लाइट ऑफ एशिया, कि जिसमें उन्होंने बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा है। एडविन आर्नोल्ड ने और भी किताबें लिखी हैं, लाइट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट की जीवनी के ऊपर लिखा है, और सॉन्ग सेलेस्टियल करके एक किताब लिखी है जिसमें भगवद्गीता के ऊपर भी उन्होंने अपने अंदाज में इंग्लिश पोएट्री भी लिखी है। बट एनीवे, कमिंग टू दिस लाइट ऑफ एशिया, भगवान बुद्ध की जो बात हुई है उसमें, वो लाइट ऑफ एशिया किताब में है, उसका जो छठा चैप्टर है उसमें ये उसका ये डिस्क्रिप्शन उसने दिया है, फियर, एगनी, टेम्पटेशन और मन की खलबली, टॉर्मेंट, जो बुद्ध को जिसके थ्रू जाना पड़ा उनको ये ज्ञान होने से पहले, बिफोर ही अटेंड द इल्यूमिनेशन। यानी इस प्रकार की टेम्पटेशंस और ट्रबल्स, जैसे कि अंदर से कोई राक्षसी माया हमारे ऊपर सभी ओर से आक्रमण कर रही है, और ऐसी परिस्थिति कभी न कभी ये जो ध्यान का जो अभ्यास जो करते हैं, जो जब भी गहरे आगे बढ़ते हैं, वेन यू गो फर्दर, तो ये एक भय स्थान है। इसलिए भगवान यहाँ स्पेसिफिकली विगत भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और ये अनुभूति छोटी मोटी ऑन ए डिफरेंट स्केल सबको होती है, ऐसा जो इस क्षेत्र में जो व्यासु है या तो जिनकी अनुभूति हो उनका कहना है, क्योंकि परमात्मा की ओर जाने का रास्ता एक ही है, इसी रास्ते से सबको गुजरना पड़ता है। तो ये अनुभव जिनको जो भी मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं उनको कभी न कभी होता है। सो देयरफॉर वी मस्ट बी फियरलेस, हमें भय रहित होना है, और अपनी अंदरूनी जो शक्ति है उस शक्ति के ऊपर पहले भरोसा बनाना है। जिनका हृदय कमजोर हो, जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जो हमेशा द्विधा में जीते हैं, वह कृपा करके ये ध्यान करने की चेष्टा न करें या नाटक न करें, नहीं तो वो हैरान थई जसो। और आगे की बात जो भगवान कर रहे हैं, प्रशांतस्य विगतबिर ब्रह्मचर्या व्रते स्थितः, ब्रह्मचर्य व्रत में जो है, यानी ब्रह्मचर्य इज नॉट ओनली एब्स्टेनिंग फ्रॉम सेक्स, हमने बहुत सीमित अर्थ में उसको ले लिया है। ब्रह्मचर्य का विशाल जो अर्थ है उसका रियल मीनिंग क्या है? ब्रह्मचर्य यानी कि जो ब्रह्म में जिसका मन चरता है, यानी कि जिसका मन ब्रह्म में ही है, वो ब्रह्मचारी व्रत है। सो इट इज नॉट जस्ट दैट लिमिटेड मीनिंग ऑफ एब्स्टेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज, यानी हमारी जो सेंस ऑर्गन्स जो इंद्रियां हैं उनको पूरे पूरा डिस्टर्बिंग, हमें डिस्टर्ब न करें, उनको शांत करके दिमाग को सही तरीके से बिल्कुल ये हमारे इंद्रियों की खलबली से दिमाग को बचाए हुए शांत स्थिति में रहना, ये ब्रह्मचर्य है। और ये बात भगवान हमें दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में बता कर यहां लाए हैं। देखिए जरा किताब खोल के, 2x59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब भी परमात्मा में मन लग जाएगा ये सारी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। सो मात्र फिजिकल डिसोसिएशन वो ब्रह्मचर्य नहीं है। तो हमारी पांचों कर्मेंद्रिया, पांचों ज्ञान इंद्रियों को सिमट कर, उनको कहीं आगे पीछे भटकने न दें, वो एक ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी इंद्रियों का संसार से किसी भी प्रकार का संसर्ग नहीं रहने से हमारे अंदर जो एनर्जी पैदा होती है वो एनर्जी कहीं भी डिसिपेट नहीं होगी, वो एनर्जी इधर उधर कहीं तितर बितर नहीं हो जाएगी। और ये एनर्जी जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि आगरा चक्र की जो चाबी है वो चाबी खोलने के काम में लगेगी। अभी इस ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः जो फ्रेज है उसका शंकराचार्य जी ने जो इंटरप्रिटेशन किया कुछ ऐसा है कि ब्रह्मचारिणो व्रतम ब्रह्मचर्यम गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्त्यादि तस्मिन् स्थितः तद अनुष्ठाता भवेत इत्यर्थ। तो इसमें तीन चीजें समाविष्ट है, तीन चीजें इसमें इंगित है। ब्रह्मचारिणो व्रतम ब्रह्मचर्यम गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्त्यादि तस्मिन् स्थितः। तो सबसे बड़ा क्या है, पहली बात क्या है, ब्रह्मचर्यम, जो अभी अभी हमने देखा, सभी इंद्रियों पर संयम करना, सभी इंद्रियों की जो सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है, देखे तो बहिर्मुख है, विषयाभिमुख है। यहां से कोई एक थाली में गरम गरम बटाटा वड़ा लेकर निकला तो नाक वहां पहुंच जाता है, आंखें इधर उधर भटकने लगती हैं, या तो आप बाजू में कोई बात कर रहा है, घुसफुस कर रहा है, तो कान वहां चले जाते हैं। यानी बाह्य विषयों हैं, वहां इंद्रियों को जाने का स्वभाव है, उसमें वो बाह्य विषयों के उपभोग कहाँ से मिले उसी में ही ये हमारी इंद्रियां कार्यरत होती है, दिन रात लगी रहती है। और ये जो इंद्रियां हैं वो स्वभाव से राग और द्वेष युक्त भी है। राग द्वेष क्या है वो तो हमें मालूम है, अभी बताने की जरूरत नहीं है। बटाटा वड़ा आने दो, करेले की सब्जी नहीं। तो ये राग द्वेष, इसमें भी इंद्रियां हमेशा वो विषयाशक्ति में रहती है और हमें इन इंद्रियों पर संयम कर कर नियंत्रण करके नहीं, इंद्रियों के पर उनको समझा बुझा कर ठीक करके ये विषयाशक्ति से पहले तो उनको निवृत्त करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पहला फ्रेज स्टेप ये है। तो इसमें वो काम वासना ऑटोमेटिकली आ गई, स्पर्श जो है, स्पर्श का जो आनंद है काम वासना। तो हियर यू आर नॉट स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टिंग टू दैट, ब्रह्मचर्य में सभी इंद्रियों के ऊपर हमें संयम पाना है। नीति नियम आचार विचार आचार संहिता से हमारा जीवन अच्छा बनाना है। दूसरी बात शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मचर्य में इंगित क्या है, गुरु शुश्रूषा। वो पहले की जमाने की बात है कि जब आश्रम में रहा करते थे बच्चे लोग, तो आचार्य उपासना कहा गया है, क्योंकि साधक के जीवन में गुरु का स्थान बहुत अहमियत रखता है और वहां साधक नतमस्तक भी हो जाता है, जैसे हम हुए हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। हमारे लिए गुरु शुश्रूषा है हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपना अहंकार निकाल कर नम्र होकर मन में से राग द्वेष वगैरह विकार को निकाल कर भगवान कृष्ण की शुश्रूषा करें, यानी कि भगवत गीता का अध्ययन सिंसियरली करें। तीसरी बात है भिक्षाटन। भिक्षाटन यानी कि जो मिले उससे हमारा उदर निर्वाह होना चाहिए। अच्छा भाई, अगेन ये आश्रम में जब भी रहते थे तब की बात है, लेकिन क्यों करना चाहिए उसके पीछे प्रिंसिपल समझ ले। तो अभी हमें हाथ में वो कटोरी लेकर भिक्षा मांगने के लिए जाने की जरूरत नहीं, बट वी शुड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल क्या है। देखिए, भिक्षाटन में पहले तो दूसरे से भिक्षा मांगनी पड़ती है। दूसरे से जब आप भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे तो पहले तो अपने अहंकार को बाजू में रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा मांगना कोई आसान बात नहीं है। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, अपने अहंकार के ऊपर चोट पड़ती है, अपना अहंकार धीरे धीरे पिघल जाता है। दूसरी बात, भिक्षा में जो भी प्राप्त होता है, जो भी मिलता है, उसका स्वीकार करना पड़ता है। किसी ने करेले की सब्जी दे दी तो आप मना नहीं कर सकते कि मुझे तो अच्छा नहीं लगता, प्लीज डोंट गिव मी दिस। आजकल के जो भिक्षा लेते हैं वो भी करते हैं, बट कहने का तात्पर्य है कि भिक्षा में जो भी मिला स्वीकार करना पड़ता है। इसमें फिर राग द्वेष निकल जाता है, प्रिय अप्रिय का जो भाव है वो अपने आप चला जाता है, और जो भी मिले उसे आनंद से खाना पड़ता है, क्योंकि भगवान का प्रसाद है। और वो तो आगे की बात हुई, बट दैट इज ओनली मीन्स ऑफ अवर सर्वाइवल, पेट भरने का वही एकमात्र साधन है। तो भिक्षा में जो मिले उसको प्रसाद भाव से उसका सेवन करना चाहिए। अच्छा, भिक्षा जब मांगने जाते हैं तो उस समय लोग अपमान भी करेंगे, क्या थे हल्या वैसा भगवान जोगटाओ रोज हमारे लेने निकली पड़े छे, ऐसा भी बोलने वाले होते हैं ना। तो अन्न ग्रहण के साथ जननिंदा होती है, अपमान सहन करना पड़ता है, तो अहंकार के ऊपर वापस चोट पहुंचती है और इसकी वजह से हमारी तितिक्षा बढ़ती है, तान तितिक्षा स्वभारत, सहनशीलता बढ़ती है। चौथी बात, हमने ये जो मार्ग का स्वीकार किया है, ये संन्यास का मार्ग का, उसमें एक अजीब सा भय होता है कि लोग क्या कहेंगे, विल दे मेक फन ऑफ मी, मेरी मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। तो इस भिक्षाटन करने से इन बातों से लोगों की टिकाओ के से हमारा मन निर्भय हो जाता है, अच्छा, पांचवी बात, संग्रह वृत्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि भिक्षा तो आज की जो नहीं मिलेगी, शाम के लिए भी आप नहीं रख सकते हैं उसमें से, चलो थोड़ा बचा के रखो शाम को खाएंगे, नहीं। तो संग्रह वृत्ति नष्ट हो जाती है, और इसलिए जो संग्रह की हुई सामग्री है उसका रक्षण भी नहीं करना पड़ता। सो यू हैव नथिंग टू लूज, फिर भय काएगा, मन निर्भय बन जाता है। और अनदर थिंग्स, छठा जो उसका एंगल है कि भिक्षा मिलने के बाद आप उसको अकेले नहीं खा सकते, पहले गुरु को फिर प्राणी मात्र को अर्पण करके फिर जो बचे वो भिक्षा, एक तो भिक्षा थोड़ी मिलती है, उसमें से पहले गुरु को देना पड़ता है, फिर प्राणियों को यानी कि जो कुत्ते बिल्ली वगैरह जो आश्रम में होते हैं उनको थोड़ी थोड़ी अन्न देना पड़ता है, और फिर बाद में जो बचा है वह आपको खाना पड़ता है। तो क्या होता है, इससे समर्पण वृत्ति निर्माण होती है। अभी अभी हम तो भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल्स क्या है, पहले भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं दूसरे के पास तो हमारा अहंकार छूटता है, दूसरा भिक्षा में जो भी मिलता है वो स्वीकार करता है, यानी कि प्रसाद भाव डेवलप होता है, जो भी कुछ मिला संसार में वो प्रसाद है, भगवान ने दिया हुआ है। तीसरा, लोगों की निंदा जननिंदा अपमान सहन करना पड़ता है, इससे तितिक्षा बढ़ती है, लोग हमारी मजाक मस्ती उड़ाएंगे इसके बारे में, यानी कि वी बिकम इंडिफरेंट टू द पीपल्स ओपिनियन, मन निर्भय हो जाता है, संग्रह वृत्ति चली जाती है, और बांट के खाने की समर्पण वृत्ति निर्माण होती है। भले हम भिक्षा मांगने न जाएं, लेकिन ये जो छह डायमेंशंस हमने यहाँ देखे उनको हम हमारे जीवन में उतारें, तो मेडिटेशन करने के समय पर ये ब्रह्मचर्य व्रत में ये हमें, तो ब्रह्मचर्य में तीन बातें आई, इंद्रियों के ऊपर संयम नंबर वन, नंबर टू गुरु शुश्रूषा, भगवान कृष्ण के चरण में नतमस्तक होना है, समर्पित होना है, और नंबर थ्री भिक्षाटन करना है, जिसमें जो छह बातें बताई ये सारी चीजें हमारे मन में आएंगी तो हमारा मन भला क्यों स्थिर नहीं होगा। सो जो साधक ब्रह्मचर्य गुरु शुश्रूषा और भिक्षाटन इन तीनों बातों का अनुसरण करते हैं उनको ही ब्रह्मचारी व्रते स्थितः कहते हैं। और जो पांचवें अध्याय का 27वां श्लोक भगवान ने जो बताया था उसको दोबारा याद करें, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुसेवांतरे ब्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणः। बाह्य विषयों को बाहर रखना है, अंतकरण में विषय की वृत्ति निर्माण नहीं होगी, उसका अभ्यास करना है, और साथ साथ इन विषयों के संस्कार से मन में जो भी काल्पनिक विषयों की निर्माण वृत्ति होती है उसको प्राणायाम की साधना के द्वारा प्राणापानो समो कृत्वा इस विषयों से हमें अपने आप को निवृत्त करना है, निकालना है, और ऐसे करते हुए परमात्मा में ध्यान करना है, चित्त को एकाग्र करना है। पहले सगुण उपासना करते हैं, इष्ट देव का ध्यान करते हैं, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस जैसे जैसे होती जाएगी मन शांत होता जाता है, निर्मल होता जाता है, फिर मन जब परिपक्व हो जाता है फिर ये सगुण से ध्यान हटाकर निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म का प्रतीकात्मक स्वरूप है उसका चिंतन शुरू होता है। और यहाँ भगवान ने ये जो फ्रेज का प्रयोग किया है, प्रशंतात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। भगवत गीता में पहली बार भगवान ने कहा है कि डिपेंड ऑन मी, युक्त आसीत मत पर। आगे इस बात को भगवान और एलिब्रेट करने वाले हैं। क्या अभी तक आप देखेंगे तो भगवान ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया कि ये करो वो करो, डू दिस डोंट डू दिस, बराबर डूज एंड डोंट्स की बात बताई है। अभी भगवान हमें ये कहते हैं कि अभी तक ये बताया कि भाई इस तरीके से तुम्हें ये ये ये करना है, बट अपने आप के ऊपर निर्भर होने की बात भगवान अभी मात्र यहाँ पहली बार बता रहे हैं। मत चित्तो युक्त आसीत मत पर, डिपेंडिंग ऑन मी एंटायरली, पूरे मेरे ऊपर अपने आप का भरोसा रखते हुए, मेरे साथ यूनाइट होते हुए, युक्त आसीत यानी कि हमारी जो आत्मा है, हमारे हमारा जो हमारी जो शख्सियत है, उसको पूरा पूरा परमात्मा के हवाले करते हुए, उनमें अपना ध्यान करते हुए ये ध्यान करना है। यानी ये ध्यान करने की जो प्रक्रिया, जो बार बार मैं या ठोक बजा कर हम जो बात करते हैं कि मात्र बैठ के ओम ओम करने से नहीं होता है, इतनी सारी चीजें जब भी हम आत्मसात करते हैं तब ध्यान की प्रक्रिया होती है। तो जस्ट टू समराइज, आज हमने क्या देखा, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्, प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ये सारी चीजें जब हम प्रैक्टिस में लाएंगे तब जाकर हम ध्यान करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगला सत्र अगले रविवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।